Раздзел чацвёрты. Аднойчы ранкам на лузе паявілася таратайка. Ледзь яна выкацілася на балота з лясной дарогі, адразу зацікавіла. Далікатная, прыгожая, незвычайнаю была тут сярод адных вазоў. Здалёк відаць было. Прышыўся нехта чужы, нехта з начальства ці з упаўнаважаных. Праўда, побач чужым пазналі, спакойна хітаўся Міканор, але цікавасць гэтага не толькі не паменшыла, а стала вастрэй. Міканор сам цяпер быў начальства. Хай сваё невялікае, але ж начальства. Всё важнае, што прабівалася ў курані, ішло цераз яго. Нешта важнае, невядомае кацілася і цяпер чулася з гэтай гарадской каляскай. Таратайка пракацілася па дарозе ў скрай балота, паў самы лес і стала каля Міканоравага надзелу. Тут і Міканоры чужыцы шлі з таратайкі, распрэглі каня, пусцілі пасвіцца. Шкада, невядома было, пра што там гаварыў прыезджы з дамеціхаю, з дамецікам, які падышоў з касою на плячы. Затое бачылі ўсе. Прыезджы скінуў гарадскі пінжак, верхнюю сарочку, забраў ці не сілаю ад дамеціка касу і пайшоў сам да травы. Побач з ім падаўся таксама з касою Міканор, а па другі бок дамецік, нібы збянтэжаны. Дайшоўшы да травы, прыезджы скінуў касу, памянташыў, размахнуўся касою раз, другі, пайшоў роўна, касіў звычна, упэўнена. Відаць было, што браўся не першы раз. І ўсё ж кожнаму відно было прыезджы не касец, і не толькі ад таго, што прыбыў на гарадской калясцы, а і па тым, як стаяў, дзівіўся на памочніка свайго дамецік, як завіхалася ля агню са сняданкам дамеціха. Вельмі ж борзда бегла потым да касцоў, гасцінна прасіла аб нечым прыезджага, звала, пэўна, падсілкавацца. Прыезджы з Міканорам укленчылі каля воза, перакусілі і зноў узяліся за косы. Пакуль можна было касіць, махаў касою госць побач з Міканорам, не памагаў ніяк кураўнёмцам дайсці да нейкай разгадкі. Правда, асоба самога прыезджага хутка была высветлена. Бліжнія ад Міканора пазналі, а хто быў далёка, пачулі, што прыезджы нехто іншы, а старшыня райвыканкама Апейка. Але сэнс загадкі акалічнасць гэта не толькі не праясніла, а як бы заблытала больш. Чаго ён тут дапаў аж да мокуцкага балота, а? Чаго не выказвае кіраўнічай сваёй справы, а махае да мецікавай касой? Не было б ужо такога дзіва, каб ён, калі ўжо такі прыткі, дабраўшыся сюды, загадаў, як належыць начальству, сабраць усіх, загадаў бы памаўчаць і стаў бы гаварыць пра палітыку, пра тое, што трэба выконваць куранёўцам, каб не быць у даўгу перад дзяржавай. Стаў бы, як другія, расхвальваць калгасы, заклікаць ісці ў іх. Ён жа не загадваў, ён махаў і махаў касою, як бы другога і клопату не было. Таіў, што прывяло яго ў гэту далеч. Ранак быў сонечны, балота ўсё ж нібы зіхатліва дымілася. Людзі толькі паглядвалі, гадалі, але не спыняліся, касілі, варушылі рады, як буслы, рупліва бялелі па ўсёй шырыні балота, на якім тырчала ўжо нямала стагоў. Сонца пякло, трава прывяла, хто-ніхто кінуў ужо касіця, а гарадскі госць усё махаў і махаў касою, як бы тое толькі і трэба было яму. Першая не ўтрывала сарока. Павесіўшы касу на дубок, напрасткі цераз рады, цераз някошаная падалася да Міканоравага памочніка, стала побач, уткнула рукі ў бокі, важна прасачыла, як ён робіць, ведала, усе, хто можа пабачыць, сочаць за ёй. Што, цётка, правяраеце, які касец? Хітравата зірнуў старшыня. Ён выцер далікатнай далонню твар, пот еў вочы. Касец не секрет, справний, — адгукнувся в тон йому Міканор. — Наняв? — Не шкодую. Касец молодець. Касец і грець. Де вельми ж старається. Марку ж треба тримать, щоб не зганьбить зразу, а? Перед ким же є то такий старатливий? Як перед ким? Перед господаром? Перед Міканором, дядьком Дометиком? Касец? Молодець! Не сумнівайся, тітка! Сорока пільно кальнула опейку. Агітірувати за колгас прибив. Опейка вткнув косьо, знов ніби стоїв у смішку. Да не ж, бачите ж, помогти от Міканору треба. По службі ж чоловік зайнятий, а батько старий. Уловивши хитрий, мудрий позірк жанчини з усмішкою ж, ніби довірливо схилився до її. Ну і, признаться, заробіть хочу. Зарплата малая. Совсім збіднів. Год не пів, два не їв. У чим таки душа держиться? Сорока кпіла так само гулліво. Розуміла жарти. Що ж є то власть твоя? Обідняла так. Да і влада тут ні при чим. Дорого все. Опейка бачив, за жарточками старая тікує нешта, чекає. Знарок серйозно заклопочено попросив. Мо, вам треба помоч? Яна якби і не здивилася. Поможеш. Зареш на долоньку, бяду наведеш на сорочину головоньку. Скосиш на якую п'ятку дравницю, кулачкою назовеш молодицю. Мовляв, батраков наймає, 7 потов споганяє. — Вам, тітка, не страшно, — засміявся від сорочених примова копійка. — Вам зробім виключення. У вас особи умови. Ви — удава. — Удава, сама собі голова. А як зачнеться колективізація? — Так не поглядите, скажете, експлуатація. — Так, може, тепер і мені експлуатацію припишуть, — жартом наполохався Міканор. — Упишуть. Сама в сельсовет пойду начальству у вуши нагуду. Якої не показували веселої собі сорока, пайшла назад я на чувапейка. Недовольная, так нічого толком і не уведала. Неузабаве за ёй наведаўся Андрей Руды, курыў. Разважав об великой политике, осторожно, дипломатично подступався так само. Якія важные справы привели сюди старшиню райвиконкама, гаманів, мітусився зайчик, мовчав найбольш уважливо, удумливо слухав Чорнушка. Гостей за день перебыло в опейки немало. Ён усё посмеивався, запевнивав, помогчи Міканору приехав, и заробить треба. Ён бачыў, што ніхто не верыць яму, і быў давольны той загадкавасцю, якая ўсё расла вакол яго і надавала яго візіту ўсё большую цікавасць. З гэтай загадкавасцю расло нібы і значэнне яго прыезду сюды. Не было нічога дзіўнага ў тым, што над вячоркам, калі стала спадаць дзённая ліхаманка, людзей зноў пацягнула да Міканоравага агентчыка. Пацягнула далёка не ўсіх. Багата хто з гаспадароў непахісна прырос да сваіх вазоў, сваіх надзелаў, як нейкіх рубяжоў абароны, насцярожана цікаваў здалёк, нібы чакаў варожага нашэсця. Агні, што чырванелі па ўсім балоце, нагадвалі апейку табары часоў вайны, як калісьці пад рэчыцаю або пад Мікашэвічамі перад боем. Мабыць, нямала ад каго з тых, што сядзелі ў абароне каля вазоў, сышліся да Міканоравага агентчыка жонкі. Жанчын якраз і было найбольш між тых, хто акружаў апейку. Яны трымаліся разам, то гаманілі між сабой, то прыслухоўваліся да таго, што гаварылі мужчыны з начальнікам, найбольш Андрэй Руды, які дабіваўся нейкага навучнага падыходу. — Дак скора ў калектыў нас пагоняць! — уламалася раптам знарок недалікатна сорока. Апейка заўважыў, на людзях яна як бы выхвалялася сваёй грубаватасцю. «Глядзіце, маўляў, якая я смелая!» Яна абрэзала Андрэя, абуранага яе некультурнасцю, знарок некультурна паўтарыла: «Скора!» Апейка спакойна, зморана, з нейкай млявай усмешкай сказаў: «Не скора!» «Не скора!» Сарока на момант разгубілася. Не чакала такога. Жанчыны захваляваліся. «Не скора!» У цішыні гатовай выбухнуць дадаў: «Саўсім не будуць. Гнаць не будуць». «Няўже!» — выказваючы ўсім мудрасць сваю, не паверыла сарока. Не тое, што не таіла, знарок выстаўляла: «Не верце ніхто, я не веру, і вы не верце». Жанчыны, гатовыя паспакайнець, насцярожна прымоўклі, глядзелі на апейку, чакалі: «Не будзем». «Самі прасіцца будзеце, прыйдзе пара». «Ае!» — насмешліва адгукнулася сарока. Яе весела падтрымалі. «Будзеце!» Прарочая ўпэўненасць апейкі прымусіла прыціхнуць. «Ды мы яшчэ паглядзім, прымаць ці не прымаць!» — памог Міканор. «Цётку Аўдотцю адставіць трэба зразу!» — падаў звонкі голас Хоня. «Што па-па-па-па-па-па-па-прасілася!» «А як не будзем прасіцца?» — выскачыла наперад сарокі гарачая чарнучыха. «Папросіцеся! Пабачыце, дзе выгада, папросіцеся! Кожны ж дабра сабе хоча!» Тут завіраваў нецярплівы, бязладны гоман. Здавалася, ніхто нікога толкам не слухаў, усе гаварылі, часам крычалі, кожны выказваў сваё перадуманае, гаворанае ўжо не раз, але неадступнае, балючае, сыпала нейкімі прымаўкамі сарока, аж гарэла чарнучыха, круціўся, блазнаваў зайчык, а пейка і не заікнуўся, каб перабіць галас, рынуцца абараняць, даказваць сваё. Смактаў сабе папяросу з газеціны, змораны, абыякавы нібы. Гэта злавала і разам бянтэжыла. Гомантаў скідваўся люта, то ападаў без сілы. Неўзабаве і зусім апаў. Як апошні зык ветру, што прамчаў над лесам, было недавольнае, здзіўленае: «Наш то є то калектив всіх, канешне!» На шчаках чарнушчыхі палалі два неспакойныя кругі, вочы зырчэлі, дакаралі. Андрэй Руды памог апейку, тонам дасведчанага цярпліва растлумачыў: «Калектив є то, чтоб нужду сялянскую адолець лаўчэй. Рычах, так сказаць. Ты, Андрэй, помаўчы, самі знаем, што рычах. Не цябе пытаюць!» Апейка выпусціў з рота дым, збіў пальцам з папяросы агарак, зірнуў спакойна, як бы не разумеючы: «Дак вам жа, пэўна, гаварылі, на што?» «Гаварылі, то гаварылі. Да мы нешта не даўмелі, нешта не можам даўмець». Бачыў, разумеў, чакалі, спадзяваліся, можа, што новае, нячутае ні ад каго скажа, мо тайну, якую нікім не паказаную, пакажа. Чакалі, бачыў па вачах, якія сачылі за ім, хто з надзеяй, хто з недавер'ем, хто непрыхільна, але чакалі неабыяк, чакалі, як усюды ў гэтыя дні. У другім радзе раптам убачыў дзіўна знаёмы твар. Успомніў мігам, пазнаў той, што сядзеў некалі ў каморцы за маслачкоў, Васіль Дзяцел. У вачах хлопца, чый то ўжо мужчыны, была і надзея, і насцярожанасць. Насцярожанасць неяк асабліва кідалася, мусіць, ад таго, што пазіраў знаёмы з-пад ілба. «Глядзіць, все так жа», — прайшло мімаволі ў думках. «Чаго ж тут недаўмець такога?» — нібы здзівіўся, стараючыся прыдумаць, як завязать далей гаворку. Ды от, не можам. Помаўчаў. Было чуваць адно, як гугняць камары. Ламала рукі, спіну. Пытанне само папрасілася. Умарыліся? Не чакалі гэтага. Не зразу, быццам і зразумелі. Чаго тут? Ведаму. Адгукнулася некалькі галасоў. Сярод іх заўважыў, адзін быў дзятла Васіля. Адзначыў сабе між іншага, глядзіць на яго, як знаёмага, не адракаецца, але давер'я небагата. І я, дык, можна сказаць, зусім запарыўся. Варухнуўся, не таіў, жалезная спіна ліханая, балела, як утрываць. Ён з вінаватай кплівай усмешкай пакруціў галавою, перад усімі прызнаў кволасць сваю. Запарыўся. Я то я запарыў, засмяяўся, паспрабаваў падтрымаць апейку Міканор. Стараўся вельмі, сказаў Дамецік. Не перадыхнуў ні разу. Не кажыце, не прагаўда, дзядзько. І перадыхаў, і рабіў не болей за ўсіх. Работнік проста не дужа. І работа ліха на яе. Адвык фактычскі ад сельскага труда. Я то не ў канцелярыі, нібы падтрымаў дзяцел, а сабіраўся яшчэ на работу наймацца, без злосці напомніла сарока. Сабіраўся, прызнаю, было такое, і цяпер не адмаўляюся. От пасплю, акрыяю, і, калі ласка, бярыце, толькі каб заплацілі добра. І каб харчы, і тлушчы, каб і мяса. Ае, захацеў, з такімі харчамі я і сама рабіла б днямі і начамі. Ды яшчэ, што ты там зробіш? Мне так зробіш, як з'ясі. Рабіць буду, не шкадуючы спіны. Толькі ж самі знаеце, работа нелёгенькая, памахаць касою, устаўшы ні свет, ні зара. Бо вы ж, мабыць, спаць не дасце. Не дам. Апейка перачакаў смешачкі, загаварыў, нібы не жартаваў зусім. Махаць касой то ж яшчэ не ўсё, самі ведаеце. Трэба ж будзе і насілкі цягаць цэлы дзень. Ды ў такую гарачыню не сакрэт. Дарагі ты парабак, чалавеча, дарагая торба не варта на яе горба. Пакланюся Богу, другога папрашу на падмогу. Работка, цётка сарока дарагая, акурат для горба. Нажыву там ці не нажыву, што ў вас дзеткам сваім, а горб мусіць будзе. Будзе, не мінеш, сагнеў круг. Труднае фактычскі сялянскае дзяло, філасофскі абагуліў Руды. Цяжкая, не шкодзіла б і аблегчыць, згадзіўся апейка. Ён раптам адчуў, як спала млява з моры, як бярэ запал, сказаў горача. Не шкодзіла б. Думаеце, акрамя вас не баліць гэта нікому? А то баліць, кінуў дзяцел. Баліць. У апейкі была загана, якую ён ведаў сабе і якую стараўся стрымліваць. Ён вельмі любіў тлумачальныя падрабязныя гутаркі прамовы. Схільнасць гэтая развілася і разгарнулася ў ім, асабліва з той пары, калі яму выпала на долю стаць чырвонаармейскім агітатарам, адным з першых пачынаць новае ў родных мясцінах. Чалавек дапытлівы, адукаваны сваёй цікаўнасцю і газетамі, ён звычайна ахвотна дзяліўся тым, што ведаў, цешыўся тою сілаю, якую чуў у сваіх ведах і ўменні дзейнічаць на людзей. Але і тады, і асабліва пазней, калі стаў валасным і раённым кіраўніком, апейка ведаў і тое, што всякае слова мае сваю цану, што яно тым даражэй, чым больш у ім вагі. Вялікі жыццёвы вопыт вучыў, што каму-каму, а яго амаль заўсёдным слухачам, сялянам, патрэбна нязменна канкрэтнасць, дзелавітасць, яснасць. Ёсць ужо немало машын, дзелавіта сказаў. Добрых машын. У хісткім чырвоным святле ад агню апейка стаў расказваць, якія машыны бачыў нядаўна ў Мінску, выпушчаныя для сялян. Вось паказвалі ў рабоце конную касілку. Няхітрая нібы рэч, а як лёгка працаваць на ёй. Кіруй адно са зручнае сядзенне, слухай толькі, як бегаюць, чыкаюць спрытныя зубы ножыкі, падразаючы траву, а ці не прынада тыя конныя граблі? Сядзі адно ды пацягвай сабе ручку. Пружыністыя жалезныя граблі вілы будуць кідаць ззаду ледзь не цэлыя копы. Касілкі і граблі пакуль што тут не ўсюды можна пусціць, але багата дзе яны могуць рабіць. А малатарня трактарная? Пабачылі! А грамадзіна, як прыпяцкі параход, гумно добрае снапоў змалоціць, не агледзіся. Ну, а машына, што капае бульбу? Ёсць і такая, бульбакапалка. Гэта дык проста такі, ну, цуд, інакш не скажаш. Цуд то цуд ды грошай пут. Першая вярнула людзей на зямлю сарока. Апейку зноў кінулася на ўвагу дзяцел, у вачах якога толькі што праз недавер'е прабілася захапленне, кіўнуў згодна. Правільна кажа, пут не пут, а сёе тое каштуе. Апейка не спрачаўся. Адзін бядняк не купіць. Ну от, от, я ж і кажу. Дзяцел цяпер не кіўнуў. Вачыма, якія неяк павастрэлі, чакаў, пільнаваў, што будзе далей. У тым і фокус, адзін не разгонішся. А нашто вам адной такія машыны? Перабіў Міканора, здзіўлена зірнуў на сароку апейка. Каторым з іх сяла цэлага, небагата. Всё, калектыў, калектыў. Прарэзліва, са злосцю і адчаем уварвалася куліна Чарнушкава. У момант цішыні ўвагі як і не было.